أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. صدق الله العظيم. سورة النور اتلسم سپارا 141 نمبر آیات. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. آیات کتلی نبی کہ بے شک دا اللہ پاک دا پار تسبیح وی پاکی بیانی آیات نمبر 41 سے. الم تر ان اللہ یسبح له. آیات کتلی نہیں کہ بے شک دا اللہ دا پار یسبح پاکی بیانی. ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. تمام مخلوق کے اسمانوں کے لیے قسمک کے لیے اور قسمک اور اسمان پمنز کے الوتن کے مارغان بھی دا طول اللہ پاک تسبیح ہوئی. اسمان اور زمکا اور آسمان اور زمکے مخلوقات. سورۃ بنی اسرائیل کے اللہ فرمائی تسبح له السماوات السبع والارض. باقی بیانے دا اللہ پاک وہ آسمان اور زمکا وہ آسمانہ وہ زمکے دا اللہ پاکی بیانے ومن فيهن او اغا مخلوق في اسمان لك يا فزمك كري اغوين دا الله باكي بياني يواز ازمك واسماننا نزمك واسماننا على وقت صمر سيزنا دي دا طول سيزنا كده دين على ولي وكداري دا طول سيزنا دا الله باكي بياني دا الله حمد سنا بياني. وإن من شيء إلا يصدح بحمده. حیث یوشی نشترے مگر دغشے پاکی بیانی دا اللہ او حمد سنا بیانی دا اللہ. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. لیکن تاسو داغی پا تسبیح بانے کوئی گئے نا. ہر یو مخلوق پا زبان حال بانے دا اللہ پاکی بیانی. ہر یو مخلوق دا اللہ پاکی بیانی حمد سناوی دا اللہ عبادت کی سوک پا زبان قال اور سوک پا زبان حال. نو ہر یو شے دا اللہ پاک حمد و ثنا ہو کہ نو اینو کافر انسان دا اللہ حمد و ثنا نو نو طول مخلوق پدے متفق دی کہ دا اللہ حمد و ثنا ہو. کل قد علم صلاته و تسبیحا لا طول اللہ حمد سناوی تیجنی صلاة او تسبیح. علم تر ان اللہ آیتا کتلی نری ان اللہ کی بے شک اللہ پاک چلے یسبح له پاک بیانی دلرا من فی السماوات والارض اگا مخلوق چی اسماننو کری او کپزنک کری والطیرو او مارغان هم پاکی بیان ہی صافاتن کہ وزر کلو کری دی وزر ویلی دی پہوا علو دی قد اللہ حمد سناوی. کل قد علم صلاته و تسبیحه ہر یو ددی مخلوقنا قد علم پتاقی سرپی جنی صلاته خفل منظر و تسبیحه اگر صلات سشے دے و تسبیحا دا اللہ پاکی بیان اولد دے چی دا اللہ سے اللہ پاکی بیان ای ندے پہ کوئی گی ہر یو سی دخل حال مناسب طریقہ دا بندگے اختیار کرے را. ہر مخلوق دا اللہ حمد سناوی ہو انسان کی اشرف المخلوقات تے اور دے دخل حکم نمانی والله عليم بما يفعلون الله خبردار دے بما پاد سبانے يفعلون چدا مخلوق سے کئی کما بندگی کئی اللہ پہ کوئی دی خطا سے تے کوئی گئے نا ولیکن لا تفقهون تسبیحہم وللہ ملک السماوات والارض وللہ ملک السماوات والارض خاص اللہ پاک لرا مملوک دی حکومت دا اسمانوں اور دزم کے خاص اللہ لرا دی وللہ خاص اللہ لرا ملک السماوات والارض حکومت دا اسمانوں اور دزم کے دی حکومت دا اسمان اور دزم کے دا چار یو اللہ نچے اسمان کے حکومت دا اللہ اسمک کے دا حکومت دا اللہ ہے من من کے دا اللہ اور آخر کے تمام اشیاء اللہ تفات کی بھی دا مخلوق دلا سعودی وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ اور خاص اللہ طرف تا مصیر واپس کے دل مخلوق ری أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا آیا تا کتلی نری ان اللہ آچے بے شک اللہ یزجی صحابا شری اوریز لرا تا وڑے وڑے اوریزے وڑے وڑے ڈلے دے اوریزے صحاوائے شری ثم یعلف بینہو بیادا اوریزے یو بل سر یو جے کنو کٹا اوریز سے جوڑشی ثم یعلف بینہو بیا یوزے کی ملاوی دے اوریز لرا اللہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلاله ثم یجعلہ رکاما بیا اگر دے اوریز لرا قط فقط یو اوریز لانے بلک لپاس بلک لپاس قط فقط شی ثم یجعلہ رکاما بیا اگر دے اوریز لرا رکامن قد فقط فتر الودقا پست بمینی ساس کے دباران یخرج من خلاله کہ دے اوید دا منز نراؤ دی اوید تا خیال کے نو دا یو یو ساخته چه دا منظر اوجی دی ازمکی تر آروان دی وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ اللہ نازلی مِنَ السَّمَاءِ دا اسمان دا طرفنا مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَن جِبَال غُرُنَا نو پده اسمان کی دا اوریزی لکه دا غرون غن لکھتاری غاٹ غاٹ غرون بیا دا دا غرون نا یعنی دا دا غاٹ غاٹ اوریزو نا دینا گلے اوری گی غاٹ غاٹ گلے پچابا لورشی نقصان و تورسن او صور دا دا نقصان نا بچ دے دے کہ جبال نہ مراد اوریز دا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ اللہ نازل اید آسمان در طرفنا مِنْ جِبَالٍ دا غروننا یعنی دا اوریز دا لے خٹو خٹو قروس کنا سیہا من بردن کے پدے کے گلیوی فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ بس اللہ رسی دا گلے آگا چاہتا چیزا اللہ کو خشی چاہتا چیزا اللہ غواری پدر گلے اولی نقصان و تورسی ویسرفو عمن یشا آرئی اللہ دا اریز دا آگا چاہتا چیزا اللہ کو خشی دا اللہ قانون لے پیو دے کے گلے وریدی یو غوائی دے پیو کرے گلے را دیو پا بلوہ دے رساس کم نرا دیو گلے نرا دیو یو کرے اوچھلی او بلوانے باران ورنگی ندا دا بندہ کارنے دا دون نزدے فرق بندہ او با نکری شی اللہ فرق کئی کہ یو رفت باران ورنگی دے بل رفت اینو ورنگی یکادو سنا برقی ہی یذہب بالابصار قریب دا چی بریخ نا دے اوریادی دے تندرونو یا کادو سنا برقی ہی قریب را چی تیزوالی دے پڑک پڑو کو یذہب بالابصار بوزی نظرونو دا آسمان کی کلس کلس کی گی او پلے کی چمک راشی کل کل دا چمک دوم رتی گی یہ دستر کو نظر یو شان ختم کی یکاد سنا برقه یذهب بالابصار قریب دا چه تیزوال دا دی چمک یذهب بالابصار نظر نبوز استرگی رندی کی یقلب اللہ اللیل والنہار علی راری اللہ پاک اللیل والنہار شپا اورن کل شپا لندشی کل رون لندشی کل اگدیگی کل لندگی یقلب اللہ اللیل والنہار علی راری اللہ پاک شپیل رو رز لرا ان فی ذالک لعبرت لعلی الابصار بے شک پدے کے عبرت تے نصیحت تے لعلی الابصار سرگو والو دا پارا خواندانو دا عقل دا پارا جدا اللہ چیل سرگی ورکڑی پدے سرگو دا دے قدرت نشانات ہوئی نہیں والله خلق كل دابة مما او الله پاک پیدا کرے كل دابة ہر یو جاندار مما عند ابونا ہر یو جاندار دد پیدائش کے دا ابو دخل شاہ وجعلنا من الماء كل شيء حي الله ومن پیدا کری دا ابو نهر یو شی جمدی ہر جمدی شی دد پا پیدائش کے دا ابو استعمال شتا والله خلق كل دابة مما الله پیدا کری ہر یو جاندار دا ابو نا فمنهم من يمشي على بطنه بعضی دا دے جاندار ہونا من یمشی اغلی چی گرزی علا بطنی پخپل گیڑا باننے لکا مار پا گیڑا باننے روان لے خپے نلری دا مار خپے نشتا و دننا پخدے لی اغا پخدے حرکت کی او سرمن پا از مکبانی لگی روانی خطے زمن دوئی نو بعضی پا بطن پا گیڑا باننے روان لے ومنهم من يمشي على رجلين او بعد دلي جاندارونا يمشي گردي على رجلين فدوخ فوباني لك انسانا فدوخ فيدي او دا بعض المارغان حيوانات وغيرها لا فدوخ فيبان روان على رجلين فدوخ فيدي ومنهم من يمشي على أربع أو بعض جاندار دا تري يمشي تكردي على أربع فصلوا رقبوا باني عام طور باني دالي ديشي مار وغيرا فخيطة لواني إنسان ومارغان قد وقتي لي أو دا شارفايان دا فصلوا رقبوا لي دا دين على والنور گنه خپیشتا دا شپدو خپو والمشتا دا اتو خپو والمشتا شش پایا حشرات شپدو خپو والا هشت پایا حشرات اتو خپو والا او دا زنز خپیسو دی ناخو چاش میره لی دی بیش میره لی لکه دا قدوری دا لخت پانه چه سوک نش میری خود دا قشن تدام پانه دی در زندگ پی زندگ تا خو اردو که کن کجوری وی کن کجوری بس ده کجوری ده لخت تن گورا در زندگ ده بدن که ده خو تن گورا یو شانتی کن کجوری و من هم من یمشی علا اربع بعض جاندارو که من اغسوگ دی یمشی علا اربع که پسلو رقبو باندوی یخلق الله ما یشاء اللہ پیدا کی یخلق الله اللہ پیدا کی ما اغ مخلوق یشاء جل اللہ کو خشی که رقبولی که بیخبولی سب رقبولی سب بیخبولی مخلوقات بالله ان الله على كل شيء قدير بيشك الله بحر سيزبان قادر لي لقد انزلنا ايات مبينات فتحقيق من نازل كري ايات مبينات ايات واضحة والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله هدايت كي من يشاء اغسو كي اغواري ما الله وتهدايت كي الى صراط مستقيم دني غلاري الله توفيق وركي نتالا توفيق وركي فلارد هدايت شي او تالا توفيق نوركي بیش میرا خلق گمراہان دنیا ترالن و لالن گمراہان ویقولون آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا بعض منافقان دیرے کے ذکر کی گی کہ صرف پا زبان بانے دعوان ایمان کی دا پیغمبر علیہ السلام دا تابدارے کی و چکل دا عمل و خراشی نو پشاو تختی نو حقیقت داره که در دوی پزرونو که ایمان نناو که نره در سرگوی که ایمان وونا نو در ذکر پیغمبر علیه السلام تابع داره نمک خاره ویقولون آمنا بالله وای منافقان آمنا من ایمان رو رده بالله پا اللہ و در رسول او دا اللہ پر رسولم ایمان روڑے لے و اطوعنا او من حکم من لے دا اللہ دا رسول ثم يتولى فريق منهم يا أولياء الذين من بعد ذلك الذين رسوا ذي إقرار نرسوا تابدارين أولي من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين أو الذي داخلك إيمان دار وإذا دعوا إلى الله ورسوله هركل شراء أغسي شبي لا منافقان لا أغسي شي إلى الله ورسوله الله تودى الله رسولته لا الله حكم أو ذا رسول حكم ترى أغسي شي ليحكم بينهم فيصلوا كي لدي فمنسك الله رسول ورلا فيصلوا كي إذا فريق منهم معرضون الناغان يودلا منهم الذين معرضون إعراس كي بشريو شريو أو ذا يو يهودي سري فزمك مقدمة شوروك ولا نو دا بشر منافق دا يهودي خو كافر ده مسلمان نره وذا مقدمي خلاصول دا پارا يهودي وي ويستاسو پیغمبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال شو تيسل باقو شو منافق وطوين استاسو مشر يهودي كعب ابن اشرف لبلال شو كعب ابن اشرف فكار داري كدا مسلمان اوي كي پیغمبر عليه السلام للال شو او دغا يهودي اوي في كعب ابن اشرف لغا مسألة والترى دا يهودي پده مسألة پا حقو او دا دي يقينو تي دا مسلمانانو پیغمبر پا حق فیصلة كي دا چاة طرف داري نكي نا دي اس فیصلة نكي نا غير پا دين يتباني پیغمبر علیہ السلام لغا بشر منافق پا دي کوئی گی تي پیغمبر علیہ السلام پا حق فیصلة كي نزد بیلم مقدمة بیلم او كعب ابن اشرف يهودي رشوت خور دي غلب لكي پیسي وركم لزما حق كي بي پیسي لكي بهر حال پیغمبر علیہ السلام در آغلل او پیغمبر علیہ السلام پیسي لده يهودي پا حق تو کر ده منافق جام اون من اللہ او پیار آغی ورازت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبو ورشو عمر لولی زی وي عمر غيرتي له فدي مسلمانه باندې ډېر غیرت کوي نو د مسلمانه په وجبه به خیال او ساتي زما حق کې به فیصله وکړي فتوار عمر رضی الله تعالی عنہ سره بیانونه چې د دوارو ووري دي شو چې څنګه پیغمبر علیه السلام فیصله کړی وه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ امت قصه فیصله وکړه ناغ یهودی و توی فیستان مخی پیغمبر علیه السلام هم دغا سی فیصله کرو خود در نمان اللہ تعالی را آغده دی وی خمان مخی فیصله شوی را پیغمبر علیه السلام کلی رو تاسو بیم مال را لی یو وی خود ریگه کور تلار و توری را وارشتا او چه سنگ رو تو منافقی پا تور او وی چه پیغمبر علیه السلام در فیصله نرست و بیاده بالعدالت لذی اور پیغمبر علیہ السلام پر فیصلہ نہ راضی کی گی لاغ پا حق سے عمر دا فیصلہ نہ کرے تھے وہ منافق خطر شو ويقولون واذا دعوا الى الله ورسوله ہر کلچنا منافقان را اگستی شی الى الله ورسوله اللہ دا اللہ رسولتا ليحكم بينهم كالله ورسول الذي ترمن ذا فيصل اوكي اذا فريق منهم معرضون ناغر يودل الذين اعراض كي مخر اذا الله ورسولنا وان يكن لهم الحق كتر حق ذيكي بشريت کی فیصل بدف حق کی یأتو الیہ مذعنین نو پا مند مند بان دی راجی شریعت لا الله رسول حكم لا فمن درازي تأخذ منافقان حاله هو اس وقت بعض المسلمان داتوي كي فشريت كي قتوي رادوي خده رسول كي سوينو كي صرمي فتيجي اغا بكو او كي كلا فوشي كي فشريت كي قتا نشتا ويدا انغريز قانون فشتا تلين لي غيلة من عشر كي انغريز قانون لدي نو دي مسلمان دا حال دا منافق فشان تري وإن يكن لهم الحق كثر دد حقي لا حق دتر شيء يأتوا إليه راضي الله ورسول تمزعينين فمن دد قبل ولنا طارا فيصل أبو إذا الله ورسول بيعمله أفي قلوبهم مرض هذا دي فضلك مرض لي أمير قابو أو كدي فشك أو فدوك كيري هم يخافون او قدوی سر يرد ان يحيف الله عليهم جب بین صافیو کی اللہ پذیبانے ورسولو دا اللہ رسول بنت بین صافیو کی معاذ اللہ اللہ رسول بین صافی نکے بل اولائک هم الظالمون بلکہ داخل ایک ظالمان لی سبحان ربک رب العزت عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.